Trójka. Program trzeci. Radio Młodych Bandytów, czyli witajcie w Domu Starców. dobry wieczór. Witam serdecznie w różnych szerokościach i długościach geograficznych na świecie. Witam w audycji Radio Młodych Bandytów. Ja nazywam się Piotr Klata. Razem ze mną dla Państwa do godziny 3 w nocy czasu wschodnioeuropejskiego pracują Ewa Redel i Aleksandra Budka. Przed chwilą Tylko Spokojnie, jako wizytówka autora audycji, grał i śpiewał zespół Róże Europy. A teraz kawałek przepięknej muzyki z zeszłorocznej płyty, która nadal brzmi przyjemnie w naszych uszach. To będzie zespół Nocne Bugi. Nocne Bugi to kapela zawiązana i związana od początku działalności z legnickim garażowym rockiem. Zespół założył w 1989 roku gitarzysta i tekściarz niejaki Eryk. Eryk dawniej był punk rockersem w kapeli o dosyć ciekawej nazwie Strefa Destrukcji. Teraz gra rytm bluesa w Nocnym Bugi. Wspierają go dwaj muzycy z Bolesławca: basista Sławek Zimkiewicz, współtwórca festiwalu Blues nad Bobrem, i perkusista Tomek Bubieńczyk. Artyści o debiutanckiej płycie sami tak mówią. Oddajemy w wasze ręce płytę, na którą my sami bardzo długo czekaliśmy. Wsłuchując się w każdy numer, odnajdziecie wpływy takich wykonawców jak Muddy Waters, John Lee Hooker, ZZ Top, AC/DC, Rolling Stones, a nawet The Ramones. Słuchajcie tej muzyki, przytupujcie przy ostrych numerach i zamyślcie się choć na chwilę, słuchając na przykład piosenki Małej Moskwy, czy może raczej słuchajcie po prostu Małej Moskwy. Tak będzie bardziej po polsku. Mała Moskwa przed nami, a potem jeszcze jeden numer, Nocne Bugi. Nocnego Bugi w zasadzie, zatytułowany Kierat. Dobrze się znamy. miasto i nienawidzę. Przekleństwem było i moim życiem, choć znowu uciekam, to zawsze wracam i swe marzenia o bruk rozgniatam. Hej, mała Moskwo, do piekła wracaj, do piekła wracaj. Thank you. sierot, nocne bugi. A za moment grupa Believe. Believe, warszawska formacja progresywna, rok progresywny od dekady jest w odwrocie, ale to piękna muzyka, po którą warto sięgać. Believe grają wybornie i zacnie pod przewodnictwem Mirka Gila, który konsekwentnie promuje w Polsce rocka progresywnego od czasów zespołu Collage. Nie mają radiowych utworów, ale całe szczęście, że są w dobie nocy, gdzie nie rządzą reklamodawcy i można zagrać dłuższe formy muzyczne o dużym potencjale artystycznym, a nie tylko komercyjnym. Believe w pięknej kompozycji numer 4. Just begun to Believe w zgrabnej kompozycji numer 4. Tymczasem coś bardziej tradycyjnego teraz będzie. To formacja Hook. Zaczęli grać razem w roku 2013 w składzie Paweł Okła, gitara prowadząca i wokal, Marcin Padusiński, gitara basowa, Bartek Adamczyk, perkusja, a na czele stoi pochodzący z Końskich Mateusz Salata, gitara rytmiczna i wokal. Posłuchamy utworu Sen Grzesznika z płyty Bunt i niech ta zbuntowana muzyka płynie do obu Ameryk, do Afryki i do Azji Południowo-Wschodniej, wszędzie tam, gdzie mieszkają i słuchają trójki rodacy. List do A. Grupa Dolls. Dolls to także dziewczyna. Dziewczyna z charakterem. To także nazwa kapeli, jak wspomniałem. Animatorzy psychodelicznego rock'n'rolla. Zespół powstał w 2011 roku. Wokalistką grupy jest Paulina Kut, wspomniana Dolls, która brała udział między innymi w pierwszej odsłonie Polskiego Faktora. Zespół wystąpił też w piątej edycji programu Must Be The Music. W 2014 roku Dolls wydali epkę zatytułowaną Ta. A w obrazku do utworu Tora gościnnie wystąpił Adam Nergaldarski, wokalista grupy Behemoth. Skład Dolls obok Pauliny tworzą Maciek Pawełczyk na gitarze, Wojtek Łańko na basie i Oskar Bukała krający na perkusji. A teraz coś innego, także z polskiego podwórka. Nie będzie lekko, ale nie będzie też głupio. 1-1-2-5. Formacja z Kujaw, z Bydgoszczy. Lepsze wody! Niewidzialne piękno i jedno bicie serca. Poeci z Bydgoszczy, chociaż ich poezja niekoniecznie nawiązuje do klasycznych wzorów i tradycji. Gorzkie teksty. Nie inaczej będzie za chwilę, ponieważ tak sobie myślę, że głos punkowej wrażliwości dziś wydaje się ponownie jak przed laty ważny. Poluje na ciebie armia specjalistów, specjalny oddział od pomnażania zysków, eksperci sprzedaży, nieustanna obława, tak żebyś ciągle chciał, ciągle wydawał, żebyś potrzebował, nawet gdy nie potrzebujesz, żebyś czuł, że żyjesz tylko wtedy, gdy kupujesz. To antysystemowy song, tytuł Nieustanna buława, zespół 1125, ponownie za chwilę kapela z kujawskiego antysystemu 1125, czołówka sceny hard rock w Polsce. Ciężar w brzmieniu niezwykły żywioł na scenie, po prostu ekstra klasa. Zespół powstał na początku 1996 roku w Złotowie. Nazwa zespołu jest pochodną refrenu piosenki toruńskiej Rejestracji pod tytułem Kontrola, a sama liczba nawiązuje do numeru więźnia Aleksa, głównego bohatera powieści pod tytułem Mechaniczna pomarańcza. 1125 na swoim koncie mają już 6 płyt długogrających. Ostatnia nazywa się Niepewności czas. I teraz z tej płyty raz jeszcze 1125 w kompozycji Nieustanna buława, której tekst chwilę wcześniej we fragmencie cytowałem. Nawet ty potrzebujesz, żebyś czuł, że żyjesz. like water still losing its drops. Focus on me, look into my eyes. I'm not joking, I like telling lies. Feeling easier if I share my tears with you. Feeling easier if I Secret, grupa SIS, kapela z Bielska Białej, piewcy różnorodności, eksperymentów, trochę elektroniki, trochę gitarowych riffów. Zespół powstał w 2014 roku, został założony przez Justynę Puchałkę, wokalistkę zespołu. Jeszcze jeden song tego od 5 lat debiutującego składu, pięknie kładącego dźwięki. Utwór Spokojnie z płyty Heart, wydawnictwa, którego premiera światowa miała miejsce pod koniec roku 2017 i nadal ładnie i miło dźwięczy w naszych uszach, a w nawiązaniu do tytułu piosenki bardzo spokojnie nas kołysze. I w takiej scenografii, w takich dekoracjach dojedziemy do godziny 3 i zakończymy audycję Radio Młodych Bandytów. Za uwagę dziękuję, Aleksandra Budka, Ewa Redel oraz Piotr Klat. Dobrej nocy i dobrego dnia. Program trzeci. سازمان هواشناسی با اشاره به ورود سامانه جدید بارشی به کشور در مورد آبگرفتگی معابر عمومی در استان‌های واقع